saçların aman aman aman, daşların aman, daşların aman aman aman, daşların. Akıttım gözümden yaşları aman aman aman, yaşları aman, yaşları aman aman aman, yaşları anam. Sevdiğimin 13-14 yaşları anam anam anam, yaşları anam, yaşları anaman anaman, yaşları bilmedim.